Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih ederler. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz de mümindir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Size suret verip, suretlerinizi de en güzel şekilde yapmıştır. Dönüş O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü bilendir. Daha önce inkar edip de, yaptıklarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem verici bir azap da vardır. O azabın sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Onlar ise, bizi bir beşer mi doğru yola götürecekmiş dediler ve inkar edip yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengidir. Hamde layıktır. Kafirler öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır. Rabbime emin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız hiç şüphe yok ki size haber verilecektir. Bu, Allah'a göre pek kolaydır. Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o nura Kur'an'a inanın. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Kıyamet günü için sizi topladığı zaman, işte o gün kimin aldandığının ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a iman etmiş ve salih amel işlemişse, Allah onun günahlarını örter ve onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada ebedi kalırlar. İşte en büyük kurtuluş budur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte, onlar ateş ehlidirler ve orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası. Allah'ın izni olmayınca hiçbir musibet isabet etmez. Kim de Allah'a inanırsa ona hidayet eder. Gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirecek olursanız biliniz ki, Resulümüze düşen apaçık bir tebliğdir. Allah öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Affeder. Kusurlarına bakmaz. Günahlarını örterseniz, şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Şüphesiz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. Gücünüzün yettiği kadar. Allah'tan korkun. Dinleyin. İtaat edin. Kendi iyinize olarak mallarınızdan infak edin. Kim nefsinin malı olan hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir ödünç takdiminde bulunursanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Ceza vermekte acele etmeyendir. Görüleni görülmeyeni bilendir. Azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir.